بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. محكم سازش دا يهود و دا عيسيان بيانو نن هم دا دوی سازش بياني يهودو یو سو کسان تیار کړو نمبر په نمبر وې تاسو بلار شه دروازه پاول کې با ایمان راوړې چې ایمان راوړې د دې مسلمانانو سره به خلط شه خلط یوځه چې کله مازیګر شي نو مازیګر به وایې چې اوهو منګ وی کدا هغه پیغمبر دی چې هغه تورات کې الله بیان کړی دی دا خو موږ ته پته ولګی دا شدا خو هغه پیغمبر نه دی مازیګر بیا واپس کافر شي بل ورځ به دا بل لاړ شي اول بم دروازه په اول کې به ایمان راوړي دی مسلمانانو سره به خلط شي مازیګر به بیا واپس شي چې وای دا خو هغه صحیح مذهب نه دی دسه چلو کې شه د دې مسلمانانو زړونو کې شک پیدا شي او دا مسلمانان هم د خپل دین نسی شي راووي نو الله دا غي بیان کوي. وقالت طائفه اويلي يودلي وقالت طائفه اويلي يودلي من اهل الكتاب شغا ود اهل كتابنا د يهود يودلا وا سیوی دا مشران دی کشارانو تا وی آمینو تاسو ایمان روڑے آمینو تاسو ایمان روڑے باللذی پہاگ کتاب انزلا چغرا لگل شوی دے علاللذین آمنو پاگ خلقو چاو ایمان روڑے دے دا کم کتاب قرآن مجید چپا دی مومنانو نازل شوی دے مند تاسو هم پی ایمان روڑے آمینو تاسو ایمان روڑے باللذی پہاگ کتاب انزلا چاگر آلے گلے شوی دے علاللذین آمنو پاگ خلقو چاگو ایمان روڑے دے ایمان پہ روڑے خوکلا وجہ النہار پاول دروازے کے دروازے پاول کے سبی ورش ایمان روڑے دی مسلمانانو سر خلط شے یوزے شے وکفرو او بیا کفرو کے آخرہو پاخر دورزے کی چہ دا دس لار شے ایمان روڑے او بیا واپس شے دا مسلمانانو زون کے بشک رائشی چھو وی داخو اہلی کتابو ایمان روڑو بیا واپس شو داولے واپس شو لعلهم دا دید پارش دا مومنان یرجعون واپس شی دخبل دین ند بیزونو کم شک راشی واپس شی لعلهم دا دید پارا چه دا مومنان یرجعون واپس شی یو نور خبر منل پخلی باندیا سے کوئے خوگواری پزر باندی چه دا بلچا دا پارا یقینو نکے بی بخبلو کیوئے چه پا اچھا باندی بدا یقین نکوئے چا اللہ با اغلا ور کی آغا سس چا اللہ منگ تا را کرے دے اللہ زمان قوم بن اسرائیلو تا نبوت را کرے دے تاسو بدا یقین نکوے چے دا بن اسرائیلو نبا غیر ببل چاہتا ما اللہ نبوت ور کی او نبا دا یقین کوے چے پا رز دا قیامت بسوک پا منگ باندے پا باس کے غالی بشی دا اللہ پا دلبار کے بسوک پا منگ باندے غالی بشی. ولا تؤمنوا تاسو یقین مکوی دیکھ لگ دیر قرآن دیوالی اور استوالی دی ولا تؤمنوا تاسو خیال کوی وطا ولا تؤمنوا تاسو یقین مکوی الا لمن مگر دا حقی چا تبع دینکم چه چا تابیداری کلی دستاسو دا دین دا خپل یهودی سرین بغیر دبل چا په خبره باندې تصدیق مکوي ولا تؤمنو تاسو یقین مکوي الا لمن مگر دها غچا د پاره تابع دینکم چاغه تابعداری کړی وی د دین تاسو. دیمس کی جمله معترضه ده. قلت وتوایا ان الهدى یقینا صحیح هدایت چره هدى الله غدا الله هدایت تی. چاته چې الله هدایتو کی دا الله هدایت صحیح دی. دیمس کی پکراله جمله معترضه نور اصل دا څه دی؟ ولا تؤمنو تاسو یقین مکوي. د سشي یقین مکوي ايو اوتا احدن چې ور بکړي شي یو کستا مثل ما اوتی تم پشان داغې چې تاسو ته درکړی شوی دی. یهودو نن چې الله تعالی ستاسو په قوم کې څومره انبیا رالیږلي دي، پیغمبران رالیږلي دي، څومره قدر الله ستاسو کړی دی، دا یقین مه کوئ چې دا به نورو ته میلو شي. مداري خیال لري دا ایو اوتا د چا سره ولګوئ؟ ولا تؤمنو، ولا تؤمنو تاسو یقین مه کوئ. ان یؤتا احد چې ور بکړي شي یو کس له مثل ما پشان د هغې اوتیتم چې درکړی شوی دی تاسو ته، او یهاجوکم یا به دا خلک غالبه شي په تاسو په جګړه کې عند ربکم پنیز د رب ستاسو. په دېم یقین مه کوئ چې د الله په دلبار کې به څوک په تاسو باندې په جګړه کې غالبه شي، ځکه غالبه کیږي هغه کس چې هغه په حق وي، مغلوبه کیږي هغه سړی چې په ناحقه وي. دوی به وي موږ په حق یو، دا نور ناحقه دي. قل تو وایا دا نبوت د چاته که نه ده چې بس هم دوی ته الله نبوت ورکوي او بل چاته به نه ورکوي. نبوت چې دی دا اختیار د الله دی. قل تو وایا ان الفضل یقینا فضیلت کاغه نبوت دی، کاغه علم دی، کاغه دینداری ده او که تقوا ده، بید الله هغه په لاس د الله کې ده. دا نبوت او دا علم دا تقوا دا اخلاق دا چې دي ټول د الله په لاس کې دي او په خپل اختیار باندې تقسیموي. باندې کله ناکله دې لنډي کوتل خلکو ته ګوري. ځینې خلک به یو څو کسان دي چې زه د دې دینداری ته وګورم او دغه ته نو سړی اریان شي چې ربه نو په داسې کورنۍ کې څنګه داسې دینداره پیدا شو؟ پلار یې ګډوډ، نیکې ګډوډ، ټوله کورنۍ ګډوډ، او دا به پکې داسې. نو دا ټول د الله لاس کې دغه دی. الله له چې چاله خوښه شي هغه ورکړي. یؤتیه الله ورکوي دا خپل فضل من یشاء هغه چاته چې دا هغه خوښه وشي. والله الله پاک چې دی واسع پراخه دی خزانې د هغه، علیم خبر دی په هر څه باندې. یختص برحمته الله خاص کوي په خپل رحمت، که مراد د رحمت نه نبوت والیم صحیح ده، من یشاء هغه څوک چې د هغه خوښه وشي. والله ذو الفضل العظیم الله خاون د فضل لوی دی. معاملاتو ته ګورئ، د یهودو معاملاتو ته. دوستانو دا خبره درته کوم، کوشش دا کوئ دا تاسو چې ناستی او تاسو کوشش وکړو انشاءالله چې په دې علاقه به ډېر لوی فایده غوي. هغه دا دی چې دوکه مه کوئ. چا د باندې ادبار وکړو په ادبار کې دوکه مه کوئ. بس په کارو چې دا موږ او تاسو په ځان باندې لازم کړو او دا وعده وکړو چې د هیچ چا سره به دوکه هغه نه کوو، خاص کر په ادبار کې دوکه. یو سړی د سره امانت کېښودو چې دا د سره لږ کېده، دا نه چې په امانت کې ته بیا دغه وکړي خیانت وکړي، نه. داسې یو سړی د باندې ادبار وکړو، ستا د مبارکې ګیرې ته وکتل، ستا د خاندان ته وکتل، دکاندار ماما د له پکر از باندې شی درکو، ګورې دا د ډېر احسان ګڼه چې پته ادبار کړی دی. کنی دیار شاله دا ورکی دا تا سر امانت تی گوری امانت خیال کواش دا دی امانت گوری دغاو نکی زایی نکی دا امانت چی بیا پا کلونو کلونو باندی اغا شین ورکی. نو اللہ دا اہل کتاب بیان کئی ومن اہل الکتاب او باز دا اہل کتابونا او باز دا دی یہودونا من حق سوک دی انتا امن ہو کشرت ادبارو کی پاغو کشرت ادبارو کی پاغو او امانت کے لی دا غصر بی قنطوار دیر مالو قنطوار مانا کرے مالی کسیر ان باز دا دی اہل کتابونا حق سوک دی چتا ادبارو کی پاغو بی قنطوار دیر مال او کلا ورلی نو یو ادیهی اغا بدر کی تا تا دا یو ادیهی اغا بدر کی دغا مال ایلے کتا تا لکا پا یهودو کی دا توراتی و لوی عالمو مسلمانم شو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دی بیا مسلمانو دا سر یو سری دول دا غد دا دول سوا اوقیه سونه که خودا دول سوا اوقیه سونه یو اوقیه سلویخ دا غی طوله نیسا بکره سلویخ روپهی که نه یو اوقیه سلویخ روپهی سلویخ طوله دول سوا اوقیه سونه وسره که خواه او یو سورا وی پس والا آغا سر راگه و تاوی ما تا اخپل امانت راکا ور تا دعاگانی کئی چی شکر دا شرالی دیر لوی غمو پا ما اغی ورک خیاندنو بازی خلق داسی دی که توسرا امانت کی دی و ادبارو کی پا آغا باندی دا مالی کسیر نو یو ادی ہی آغا بدر کی دا مال الی کا قاتا عجی سر سرم خبر اکولا مخ کے یو سو میاشتی بشی یا بکال شی دا خیبر یو کس دن آغاز ما خپل خوخنو ما ویدا دیر کمزور سڑے دی دا سر مامیل اکولا ندا ما تووی چه دا سی سڑے دی خوش کم رز را تا یاد کی پاک و رز را دا غروری پیسے اس چاگز شرط ہوئی نما اول پیز سلام آچو نماوی دا انسان دا ایمان اظہار علی کی چل آگا معاملے دا گئی درست ومنہم او باز دا دی یہودونا من ہا غسوک دی انتا امن ہو کشرت ادبارو کی پاغو بی دینار اند یو دینار یو دینار لک شده یو اشرفه نو لا یو ادیهی اغا بدر نکی دا یو اشرفه الی کتا تا دا یهود و غط سردار و کعب ابن اشرف یو سری و سر یو دینار کی خودو امانت نو شبا ولراغی وی مل سبا راشا چه سبا براغی وی بل سبا راشا آغا و دغا و آغا و دغا الا ما دمت نو اس پا دی دو پاٹو کے ارچا تا اختیار دے چھے کم پاٹے کے زان شاملے الا ما دمت علیہ مگر کتا ہمیشے پاغ باندے قائما ولار قائما ولار دا امانت لیر خیال چاچی دا سر امانت کی خودو امانت پیسے ابر آوالی بیلی بکی دی بیلی او بے ساتھی آغا با کیا با گوری تصرف ام نکی آغا با پا کاروبار کی نراوالی دا بل روز میں ملگرو تاوی ستاسو پا دی لنڈی کوتل کی پا درس کے در تنویم او کسو کی بیاوی و تبویم یو کسو دیر مالدارو دلتا یو قاریو اغوی زو سرپ امانت دم پیسی نو ما ته وای چې امانت را سره مګ دا قرض را سره کېدا. وی ما وته وی ولی و یو خدا دې چې امانت دې چا سره کې خود او هغه رک شو بیا ته غوښته نشي او بل لا دې چې چا سره دې امانت کې خو هغه استعمالی نه دا مال چې ته کومې دا پیسې راکې دا قرض راکوه نو یو به دې ستا پیسې نه ضایع کېږي او بل زه به دغه کوم استعمالوم به. نو بعضې معاملې داسې ذلک دا خبره دا یهود د دې خلکو د حقونو خیال ولې نه ساتي بانهم قالو په دې وجه چې دوی به وي یهودو به وي د عربو مال خوری الله مونږ له جیز کړی دی لیس علینا نشته په مونږ باندې فی الامیین په مال د عربو کې سبیل سلار او ګونه امیین معنی کوي امیان انپړ دلته معنی کوي عرب نشته په مونږ باندې فی الامیین په مال د عربو کې سبیل سلار الله مونږ ته وایي د عربو مال خوری د دوی په مال کې څه ګناه نشته دی ویقولون او دوی وایي علی الله الکذب په الله باندې دروغ و هم یعلمون او دوی پوهیږي چې دا مونږ دروغ وایو یا دکه د بل مال به خوری او وی به په ما ګناه نشته بلا ولی نشتا بلا ولی نشتا من اوفا بی عهده چاچی پورا والی اوکا پخپل وادا پا کلمه که دا اللہ سر وادا اوکڑا واتقا او دا دغی اللہ نا او یرد فا ان اللہ یقینن اللہ یحب المتقین اغا محبت کئی دا متقیانو دا پرزگارانو سرا دا غ بخاری کې چې پرونم تیر شو ننم دا دې راغی چې په دروغ سره قسم کوي او د دې د پاره کوي چې بل مال د بل نه په مال واخلم او ځان سره یو ځای کم نغشانی نزول خو تاسو وی په خپل عمل ته ویلې دي نن هغه دغه دی ان الذين يقينا هغه خلق يشترون چاوي اخلي بعهد الله په وعده د الله دی وته وی الله د الله په وعده چې بیا درکم و ايمانهم او په خپل قسمونو باندې اخلي او په وعدو باندې اخلي سمنن قليلا عوض لگا په دروغ قسم کوي د بل زمک ازان ته کوي د بل شی ازان ته کوي اولئک دق خلق چې دي لا خلاق لهم نشتد صحیسا لهم داوی د پاره فی الاخرت اپ اخرت کې الک جنت کې د دوی حصہ نشته دی لا خلاق نشته د صحیح سره نه کې لهم د دوی د پاره فی الاخرت اپ اخرت کې دا یو ولا یکلمهم الله او نه به خبر یو کې د دوی سره الله د خوشاله خبرې ولا ينظر الیهم نه به الله دوی ته وګوري پر رحمت د نظر یوم القیامه پا رز دا قیامتا ورییوی دا شانی نزول شو خوکستاس و خیالی یوی دا بلا واقعیم دا ام پا که رازی مال دیو نگه دی گاک در تراغی پا دروغ ورطوی چه پا خدای قسم مال پلانی دونه دا غرا کولی روپای او تا دروغ وی ولا یزکیهم نبا اللہ پاکی دوی دا گناهونونا ولهم اشتد د دوی د پاره عذاب علیم عذاب درناک دا بده مسئله ده نگو دا یهود دومره بد عمل دي مړه د مسلمان حق څه شي ته وایي زما حق څه شی دی د بل حق څه شی دی دا دونه بد عمل دي چې په تورات کې تحریف کوي تحریف لګیا به قوم ته به کتاب وایي تورات وایي به پا دی منس که با جبه تاو کی او بلا خبره با پا دا خپل تلاوت که را دن نکی دا دا دی دا پارا چه خلق پی گمانو که چه دا دست ماما چه سووی دام دا تورات مسئله دا غپا منس که دانی و این منهم یقینا باز دا دی یهودونا لفریقا یو دلرا یلوون السنتهم چاوی تاووی خپل جبه بالکتاب دا اللہ پا کتاب جب تاول دا مطلب دی دا اللہ کتاب وی او دا اللہ پا کتاب کے دبار نہ خبر راتو کی. مثلا دا دوی کتاب کی دی چھے کم سڑے شادی شو گئی زنا یوکڑا زنا پہ ثابت اشوارا جمعی کے نو دوی با قوم راغون کا تلاوت بے ہوتا دا تورات شروع کو نو وی بے کم خلق کم سڑے چی واد نغیو کو شادی شو گئی او آغا زنا اکڑا دا زنا پی ثابت شوا اس دا بار نا خبر پکی را دن نکی مخولا تور کے پا خر باندی سور کے دا بار نا بے آغا اصلی خبر بے لرکڑا بار نا بے پکی خبر راتا اکڑا نو چی او سلی دون ابدا ملی چی دا اللہ پا کتاب کی تحریف کئی ما بستا خیال سو ساتی او زمان سو ساتی لی تحسبوهو چه تاسو گمانو که پدغا خبر من الکتاب دا اللہ دا کتاب وما هو اونی بیاغا من الکتاب دا اللہ دا کتابنا ویقولون عدوی وی هو من عند اللہ چه دا خبر دا طرف دا اللہ ندا وما هو اونی بیاغا من عند اللہ دا طرف دا اللہ ندا ویقولون عدوی وی علی اللہ الکذبا پا اللہ باند دروغ وهم يعلمون ودوی پویگی. عیسیانو بوی منگ دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کو وی زمان مشرانو تا عیسیٰ علیہ السلام ویلیو چه تاسو زمان عبادت کوی زمان مشرانو تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ویلیو چه تاسو زمان عبادتو کے نا اللہ وی ما کان لبشر ندی لائق دا حس یو انسان دا پارا ندی لائقا دا حس یو انسان دا پارا ان یعطیه اللہ الكتاب چا اللہ ورکڑی بی اغتا کتاب والحکم احکام والنبوة پیغمبری لکہ عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ نبوتم ورکڑیو احکام دا دینم ورکڑیو کتابم ورکڑیو نو دا دس سری دا پارا لائق ندی سم یقولو بیادی وی لِلناس خلقو تا چکونو عباد اللی شیطا سو عبادت کا ان کی زمان من دون اللہ بغیر دا اللہ نا پیغمبر چھ دوم را لوی شانی اب سنگ خلقو تا ہوئی چھ خلقو رازے او دا اللہ عبادت مکاوی او دا اللہ نا بغیر زمان عبادت کوئی خش پیغمبر دا خبر نکی نو پیغمبر سا خبر کئی پیغمبر دا وی چراش اللہ والا زان جوڑ کے ولیکن کونو لیکن پیغمبر خلقو تا وی چھ شیطاسو ربانینا دا رب والا دا خدای والا خلق شے ربانین دیتا وی چھ علم ہم وی او دا علم سر عمل ہم وی ولیکن کونو لیکن شیطاسو ربانینا دا اللہ والا بما کنتم تعلمون الكتاب فسبب دا تعلیم ورکول استاسو دا اللہ کتاب لا دا اللہ والا بسنگ جوڑے گے دا بدا سے جوڑے گے چھ دا اللہ کتاب آغا وقت کی تورات انجیلو نن قرآن مجید دے بما کنتم تعلمون الكتاب فسبب دا تعلیم ورکول استاسو دا اللہ کتاب لا وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ او پَسَبَبْ دَوَيِلُ دَاللَّهِ دَ كِتَابُ وَلَا يَأْمُرُكُمْ او دَاللَّهِ پِغَمْبَرْ عَمَرْ نَكَي تَاسُتَ ان تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ چِ تَاسُ اُنِسِ مَلَيْكِ وَالنَّبِيِّينَ وَپِغَمْبَرَانْ اَرْبَابًا خُدَيَانَ خُدَيَنْ پَخَيْرْ كَنُو پِغَمْبَرْ بَتَاسُتَ دَ كُفَرْ وَنَا كَي دا شرک لینا با کئی آیا امرکم آیا پیغمبر با امر کئی تاسو تا بالکفر و کارونو دا کفر بعد از انتم مسلمون پس داغی نچیئے تاسو مسلمانانو و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و جل آخرتنا خیر من الاولا دعاو کیا یا اللہ تعالی خدا یا خپل کرم پا منگ ماندیو کی یا اللہ خپل رحم پا منگ ماندیو کی رب تزمونگ اصلاح ہوگی رب تزمونگ دا عمال اصلاح ہوگی رب تزمونگ دا معاملات اصلاح ہوگی رب تزمونگ دا اخلاق اصلاح ہوگی رب تزمونگ دا سوچ و دا فکرون اصلاح ہوگی رب خپل توفیق زمان سر شامل حال کی دخپل عظیم کتاب صحیح پویا زمان نصیب کرتے دخپل خوب پیغمبر علیہ الصلات والسلام پا حدیث وانی ربط من صحیح پویا کی دا قرآن و دا حدیث و اتباع نصیب کی رب دا دے خیر برکت من لمرہ کی زمان بچو قرآنو تین بار کی رب دا دے خیر پا روز دا قیمت من ترا کی دا دے عظیم خیر نرابا من دا محروم ہوئی خپل ملگرو تا دعاگانیو کی چا اللہ دی سر دیر ہو کی اللہ دی لدے رات لو دا دے کنستو دنیا کے مل لا جرور کی آخرت کے مل لا جرور کی سر زمان اللہ پا خبر بچو باندی خوش آلے کی چا کاروبار نی اقوی تا دعا گانیو کہ چا اللہ حلال کاروبار و تنصیب گر رہی چا حلال کاروباری دعا و تاو کہ پا خبر کار کی اللہ خوش آلی نصیب کی نظر سکون اتمنان نصیب گر رہی سر زمان نا دا ہر قسم پریشانو حادثوں نے اللہ حفاظتو کی بیماران و تم دعا گانیو کہ شدہ اسلام سونا بیماران دی اللہ و تشفا ورکی خاص کر ملگری بیماران دی اوغی تا دعا گانیو کہ ملگر و قرونو کی بیماران دی اوغی تا دعا گانیو کہ شدہ اللہ صحت عجلہ کاملہ ورکی دی قوم تم دعا کہ دی بازار خلقو تا دعا کہ شدہ اللہ خوش آلے اللہ پاکی دنیا و دا آخرت کامیابی نصیب و برزن و صل اللہ تعالیٰ